أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا قرآن كريم دا سورة الجمعة دا غدا اول آیات څخه شروع تر پنځم آیات پورې دا تلاوت نو اول دا واره د سورت معرفت دی د سورت په معرفت کې اول دا دی چې د جې نوم الجمعه سورة الجمعه د قران کریم یو سل سور له سورت دی ار یو خپل ځان ته توقیفي نوم لري د ځان سړی نسی پرېښولی چې دا نوم چې د رسول علیه الصلاۃ والسلام سره نقل شوی دی چې دغه نوم د دغه سورت تفارد دی و د ته جبرئیل امین ورشول دی نو دا نوم شپر دی شور شوی دی د کوم ذات سم اخز دی دا دلته نم نمبر آیات کې تیس پیدا کی په هغه کې دیس ذکر سیو جا لا پاک و یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله دغه د جمعې تورې په دغه نم نمبر آیات کې رالی دا یرا وخت پر دې نوم کې پر کښې شو چې معنا هغه سورت چې هغه د جمعې بیان په کښې کې راغلی دی نو د ده نوم الجمعه ده او دا یې د کومه ځایه راخیستی دی د نم آیاته څخه یې راخیستی دی پر دې ایښی دی دا نوم دوهم شی چې دلته راځي د دې سورت نوعیت دی چې دا د کومې نوعې سورت دی د کوم قسمه دی د قرآن کریم سورتونه دوه بخښې دي دوې ټولۍ دي یوه ټولۍ چې د مکیه بلل کېږي هغه سورتونه دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مکې څخه لا هجرت نه و کړی چې دیارلس کاله زندګي هلته تېره کړې ده په دغه وخت کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي ټول مکیه دي او په هغو ټولو سورتو کې د عقیدې بحث کول کېږي چې الله واحد دی شریک نه لري دا رسول حق دی دا قرآن حق دی بیا وروسته قیامت دی ژوند دی دا خبرې هلته څېړل کېږي بل قسم یې مدنیه سورتونه دي هغه سورتو ته ویل کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته نازل سوي دي چې پیغمبر علیه السلام مکه پرېښول ولاړې مدینې ته دلته بل نظام جوړ سو هلته خو چې و په مکه کې رسول علیه السلام د نورو خلکو تر حکومت لاندې و د مشرکانو تر حکومت لاندې و اسلامي حکومت نه و که چیرې اسلامي حکومت وای نو پیغمبر علیه الصلات وسلام د ساتیرۍ دپاره کډه کول چې مدینې ته ولاړې خپل وطن پرېښول خو چې دي دا اسانه کار نه دی دا چې کوم چا پرېښي هغه ته دا مشکلات معلومېږي چې ته د هر څومره عزت سړی چې د بل وطن ته راسې د پښتنو متل دی ول پردی وطن د مړو قدر کموي نه تبه میړې د دې خلک پر سړي ګرځره نه بود. نو دا کار بل وطن ته نقل کېدل نه بلد ځای ته ورتلل، دا کار خو د مجبوري او خو د بل حکومت او پیغمبر علی السلام کې خپل ژوندۍ ته نفرې شوې. نو در هجرت وروسته چې کوم صورتونه راغلي هغه ته مدنی یا وای، ځکه رسول علی السلام په مدینه کې سو او دلته د پیغمبر علی السلام مسؤلیت غټ شو. فقط عقیده اصلاح کول د خلکو نه و، خو دلته ملک جوړ سو، یو مملکت جوړ سو. نو خو د دې لپاره د قانون ضرورت چې د غله سره بس کیږي، د زناکار سره بس کیږي، د رشوت خور سره بس کیږي، دا قوانین په دې مدني صورتو کې بیانیږي. نو دغه صورت د نوع په اعتبار مدني دی، دلته تشریعي قوانین ذکر کیږي چې معنا په اسلامي ټولنه کې به قوانین څنګه نو ګرد خو نه ذکر کیږي. دلته فقط چې دی زوس بره په شی په سوایم محوري مضمون چې دی چې ګرد صورت پر صرف هغه مهم ټکی چې دی هغه د جمعې د ورځې احکام دي. اسلام خو شیخ خپل حکم لري د جمعې متعلق چې د جمعې لمونځ دی هغه احکام په دغه صورت کې دی پر صرف کې په بغل کې نور خبرې هم بیانې، خو مهم ټکی دغه دی. نو لکه یو دایره چې ما درته وښول، لکه د سایکل هغه عربه پایا چې موږ ورته وای، دا چې صرف محور هغه اکسل دی چې تر وتلی دی، د دې صورت ګرد ګردش چې چاري د جمعې پر لمانځه دی چې د دې آداب او احکام مسلمانانو ته وروشي. نو دا د هغه نوعیت مدر وشاوه چې دغه درهم مقدار دی چې د ده اندازه څونه قدر دی. دی که د آیاتو په اعتبار ورته ووریا دته یولس آیات لري، دا یې اندازه ته دی. او که د رکوعانو په باره کې ورته وګوري چې څو رکوې دي، دوې رکوې دي، یولس آیات دوې رکوع، دا د ده اندازه شوله. بل د ده لمبر دی، څلورمه خبره دی چې دی دوه لمبره، یو لمبر یې د کتابت په لحاظ دی چې په قرآن کریم کې دی څوم نمبر هغه دی په ګور د قرآنو کې ورته لیکلی دی پر اثر باندې. هلته سورة جمعه معنا دو شپېته نمبر، دا د ده کتابتي لمبر دی چې په قرآن کې د الحمدلله سره واخلي راځه راځه راځه راځه. اوس موږ واکې په دوه ویشتم نمبر سورة، دو شپېتم نمبر سورة باندې موږ تشي وکړه، شروع مو وکړه. دا د ده کم نمبر دی کتابتي مصحفي په قرآن کې داسې راغلی دی. یو د ده نزولي لمبر دی، نزولي لمبر د ده چې دی هغه د دغه چې دی هغه د سورة صف وروسته نازل سوی دی، یو سلو لسم نمبر دی. نو د قرآن کریم د سورتو نمبرونه کتابتي جلا دي، نزولي جلا دي، ځکه نزول او دا کتابت یې جلا معیار ځانته لري. نزول خو د واقعو په اعتبار باندې څه شی دی کیږي او ترتیب د لوح محفوظ پر رقم باندې کیږي چې قرآن په لوح محفوظ کې څنګه پروت یې هلته څه رقم دی، لکه دغه چې دا اوس. نو د ده دا لمبر مول د شپېتم دی د چا د لحاظه، د قرآن کریم د لحاظه چې نازل یې دی مځکې ته چې راتلی په هغه اعتبار یو سل لسم دی، تر چا وروسته نازل سوی دی تر سورة صف چې فروند خلاص شو. نو دی د نزول په اعتبار هم د سورة صف وروسته دی هغه یو سل نه مدای لسم دی. د کتابت په لحاظ چې په قرآن کې وګوره هم دی تر هغه وروسته دی هغه یو شپېتم دی، د شپېتم دی. نو دا یې بیا لمبر شو. د هغه بل یې ربط دی د ما قبر سورة سره مضمون یې ګواکې واضح شو، شمال د جمعې پر لمانځه باندې راګرځي. د تیر سورة سره لیده ربط دوه رقمه دی، یو یې د شروع په اعتبار دی چې د هغه سورة شروع څنګه و، د ده سورة شروع څنګه دی. بل یې د پای په اعتبار دی چې د هغه پای څنګه و، د ده پای څنګه دی. د هغه صورت چې صورت صف موږ خلاص کی پرون کتلی چې د هغه و سر ته وګورئ، ابتدایت سره کم سوی ده، د هغه آیات ته وګورئ. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، د الله وحدانیت پکښې کې بیان سوی و، د الله پاکي چې و په هغه د شروع سوی و. د دې ابتدا څنګه ده؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، د الله تعالی د پاره د ځمکې د اسمانو ټول موجودات تسبیح وایي. نو ګورې ابتدایم سره مناسبه دا غم د الله په تسبیح دیم، د الله تعالی په تسبیح شروع سوی دی. اول آیات بالکل سره جوړ دي، دا د دې د سر په اعتبار مناسبت سره رابط تړاوي دي سره. بلې د منتها په اعتبار دي، د منتها په اعتبار چې ورته وګورې په هغه صورت کې چې وو الته هغه د جهاد مسله چې څېړل سوی و، هغه جهاد څنګه معرفي کړی کستی سپیا دي، هغه دسې معرفي کړی چې بارل په څوک چی شي غواړي تجارت را به حق واری. یا ایها الذين امنوا لسم نمبر آیات، هل ادلکم علی تجارة تنجیکم، الا ولدس تجارت وتست ندر وشم چې ستس د پاره د نجات ذریعہ سی هغه نو کومه چې ول یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار ومساكن طيبه. دا دس گټور تجارت هغه تبلیغی جماعت وای وای پدین کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده. د آخرت کامیابی په کښې کې وه هغه ذکر کړی وه. د دنیا کامیابی کوم والنصر من الله وفتح قریب. ته د الله د الله دپاره توپک ور واخله. الله وایي زما نصرت درپسې دي، دستي په دستي درپسې دي. خو اصلي ګټه یې په چا کې وه؟ په آخرت کې وه. نو دغه جهاد یې په چا الله پاک یاد کړي؟ په تجارت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم. دسې تجارت درته و نه شه. دا خو الف ذکر سوی و. په دې صورت کې هم دغه رقم د تجارت خبره سته د دې په پای کې. مګر و دا تجارت چې بیا دی دا دنیاوي دی. هغه چیرې دی؟ په نمو یولسم آیات کې چې تاسې اوس راواړوئ هلته وګورئ د دې صورت پای. هغه دلته ذکر سوی دی چې یو یې دغه آیات وایي ایزار او تجارت او لهوه. هغه آخرنی آیات نه دی. دلته بیا تجارت ذکر سوی دی. د هغه په پای کې هم تجارت، خو هغه تجارت کوم تجارت و؟ د آخرت په اعتبار تجارت و. دلته هم تجارت دا دنیاوي تجارت په دغه باره کې غږیږي. نو د ده سر و او پای د هغه تیر صورت د سر او د پای سره بالکل مناسب. سر د سره سره پای د پای سره. هلته هم دغه مسله په پای کې د تجارت وه. فقط هغه تجارت د چا سره اړه درلوده؟ د آخرت سره. دلته هم د تجارت مسله ده چې هغه د چا سره اړه لري؟ د دنیا سره. تر دې د مخه چې کوم آیات په هغه کې به داسې ذکر شوي دي: اذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. چې اذان د جمعې وسو دوکانداري بلا حرام دي چې بیا یې څوک کوي. لهذا د خلکو د سهولت دپاره علما و دا کار وکړي. پخوا به داسې خلکو کوله چې اذان باید پر دولسمې بجې نار کړي، لمونځ پر درې بجې کې دي. نو خو د ګرد خلک په حرام کې اخته وه، خو خرڅول ورانیول یې کول. الله وایي وزروا البيع، خرڅول ختم شو، د جمعې تر لمانځه ته به ته ځې. نو علما و دا سهولت ورسره وکړي چې تقریرونه خلاص شي، چې د خطبې وخت راځي تر هغه د مخه اول اذان وکړي، باره نه هغه سنت وکړي، وروسته باره دوم اذان د خطبې کېږي. نو دا بیع خرڅول ورانیول چې حرام دي، خو د کومه وخته حرام دي؟ د اول اذان څخه وروسته. نو اول اذان یې ښه وروسته کړي، پر هغه سربېره عوام عمل نه پکې، تر څو چې هلته ملا الله اکبر ونه وایي د ده دوکانداري چالان ده تر هغه وخته پورې. خو دا هم تجارت دي. نو ګوره هلته د تجارت په لفظ هم یاد سوی دي، په دې پای کې د بیع په نامه هم یاد سوی دي، بیع خرڅول ورانیول. نو په دا خبره که تاسې اوس پوهېدلی یاست، نو ربط هم بیان شو. دا هغه څه هم شوی پنځم شی په دې صورت کې. اوس ترجمې ته زه راځم. هغه ترجمه دا رقم ده: شروع د بسم الله څخه کوو. شروع کوم بسمې په نامه سره، الله د الله عز وجل، الرحمن چې دی عام مهربانه دی. عام مهربانه موږ په بل رقم موږ وایي چې دی ډېر مهربانه. ډېر څه معنی؟ عام څه معنی؟ یعنی که مسلمان دی که کافر دی، په دې دنیا کې د الله تعالی د رحمتو څخه اخیسته کوي که نه کوي. حتی په ځینو مواردو کې لا دا رقم دی چې کافر به د الله ډېر نعمتونه خوري، مسلمان ته به هغونه نه رسېږي. نو دا خو هم د الله رحمت دی. نو دا رحمت یې عام دی، مسلمان و کافر فرق پکښې نه لري. پر دې دنیا باندې چې دا د هوا اکسیجن ته زموږ ضرورت دی، موږ په هغه اندازه د خپلو سرمو کشي، کافر هم په هغه اندازه کشي. که دلته اوبه دي، د الله نعمت دی چې موږ یې څونه چښو، هغه هم دغونه چښو، تر موږ لا فلټر چښو. نو دا رحمان عام څه معنی په دنیا کې پر مسلمان او پر کافر؟ الرحیم چې دی خاص رحمت کوونکی دی. خاص څه معنی؟ لوی لوی رحمتونه ورکوي. دا لوی رحمتونه نو کافر ته در سرمو اچي نه ورکوي. هغه د آخرت نعمتونه دي چې جنت دی، پر ټول د نړۍ پر کفار باندې جنت حرام دی، الله تعالی نه ورکوي. نو د رحیم ترجمه څنګه سوه؟ خاص رحمت کوونکی. د رحمان ژه معنی عام رحمت کوونکی. پسې يسبح لله، هغه د توحید خبره سوه چې د الله تعالی وحدانیت او هغه رسالت ته دې صورت په سر کې هم دي. لکه هلته چې داسې وایي یسبح پاکې بیانوي لله، خاص الله لره، ما هغه ټول شیان پاکې ورته بیانوي، په سماواتو چې په اسمانو کې دي، و ما هغه ټول شیان په الارض چې په مځکه کې دي. دا ګرده د الله تعالی په تسبیح لګیا دي. سوال واري جدي ملا قاري برل کمه دي، خو کافر ګرسره والله پاک ته ښکنځل کوي. خو دا هم په اسمانو په مځکه کې یو مخلوق دی که نه دی؟ خدا دې پر مځکه باندې ګرځي. په نړۍ کې چې دی اوس به زه دا درته وایم چې دا نامنهاده مسلمانان هم دغه رقم دي. غواړي چې الله تعالی ته هغه څه ووایي لکه یو انډیوال ته چې سړی وایي، معنی دغسې د بد بد نسبتونه ورته کوي. نو کافر خو هلته پرېږده. او دلته قرآن وایي چې په مځکه او په اسمانو کې چې کوم مخلوق دی د الله تسبیح وایي. نو خو خلک وایي چې دا څنګه قرآن دی؟ هغه وایي ګرده شیان د الله تسبیح وایي، زه یې وینم په سترګو چې هغه خدای ته ښکنځل کوي، رسول ته کوي، قرآن ته کوي، تسبیح ته کوي. خاص دا هغه جواب په اخر صورت کې موږ ووایه چې قولا یا حالا تسبیح عامه ده. څوک څوک په قول وایي، لکه مؤمنان چې هغه ناست دي سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر په لمانځه ولاړ دي تلاوت کې، دا قولي تسبیح ده. بله حالي تسبیح ده. حالي تسبیح دا ده چې دا څه چې موجودات دا ټول د الله تسبیح وای، دا غری هم وای، اسمان هم وای، سپوږمۍ هم وای، په ځکه کې میږي هم وای، په اوبو کې ماهی هم وای، خدا په حال باندې وای، په قال یې موږ نه پوهیږو چې ماهی ته اوس څه شي وای. ما په هغه چې غوکو مثال درلره درکړي د مرغیان ده په توت کې سراغتی چورو پورې جوړ کړ دي، بلاکه موږ په پوهیږو چې ته څه کوی چې داوا پر څه شروع ده. نو یا ماښام چې بېږي ډېر چوراره سره جوړ کړي، خو دغه هم د الله تسبیح وای، په قول یې نه پوهیږو، مګر په حال باندې دې تسبیحات وای. په حال دا معنا چې د هرې پرنجې ته وګوره، د دې مشوکه پر سره کم جوړه ده، سترګې څنګه جوړې، بڼې پر سره کم دي، خو دا الله ورکړي دي، دا نقاشي الله کړې ده. د دېغې په څنګ باندې بله مرغۍ ناسته ده، هغه بیا بل رقم لکه دا موږ انسانان چې سره ناست یو، د دوو رنګونو نه دي پرله ورته، د دوو د دماغ تقاضاوې نه دي پرله ورته، یو یو رقم دی، بل بل رقم دی، د یو لاسونه څه رقم دی، دا بل دا څه رقم دی، سترګې څه رقم دی. نو دا ګرد تسبیح دی، حالي تسبیح ده، دا ستا سترګې هم تسبیح وایي. څه معنی؟ چې دا سترګو ته وګورې چې دا څنګه پرګېږي دلته، اوبه پردې پرله ترپلېږي، تر دې بیا دغه لیزر رڼا راوځي چې دا کسی دی، بیا ګای ګای دا کار نه کوي، ډاکټره پردې ته سړی ورکې غمې دا تورنه نه باشي، عینکه خو سربیره پر پرته ده، هغه هم دغه غمی دی، خو هغه په فردو ورنه لوس پر کس یې سربیره کشر دی، بار بیرته رونه وي. اوس دا خپله دا سترګې جوړ تا ته دا ښیي چې زما صانع، زما خالق هغه یو کمالدار څوک دی، هغه داسې کمالدار دی. حتی که زه درته ووایم په حیواناتو کې حیاجي سپی خو به هغه بد حیوان، چغال خو به بد، د دغه بدن دغه دلالت کوي چې زما جوړونکی دا داسې کمالدار ذات دی چې د هغه مثل ګرسره نشته، لیسه که مثله شی. نو د کافر بدن هم دغه تسبیح وای، که په نړۍ کې د هغه کافر دی که پوتین دی که دا بل بایډن دی، هر یو چې دی، د ده بدن د الله تسبیح وای، دی نه وای په خوله ښکنځل کوي، خو د ده غوږونه، د ده سترګې چې ورته وګوره چې دا جوړ د چا دی؟ دا جوړ د الله دی. موږ وایو چې یا الله، دا ته څنګه کمالدار ذات یې چې په یو دغه که در انسان کې دې څونه کمالات یې شي. دا ساینسدانان چې ته وګوره دا کوم تخلیق چې اوس راوځي د دوی چې دا کوم شیان جوړوي، موږ هغه استفاده ځینې کوو، خو دا د یو انسان د دماغ محصول دی. کیدای شي په خبره تاسو پوهیږئ که موږ ته کوم کومه ټکنالوژي په لاس راغلې ده، خو دا ملوک هم ځکه ته نه ده راوړې، خو دا د انسان د دماغ محصول دی، مګر دا دماغ د چا جوړ دی؟ دا د رب العالمین د کافر دا جوړ څه چې ته وګورې، د ده کارو ته چې وګورې، دی وایي چې زما خالق هغه د ټولو کمالاتو خاوند دی، په هغه کې عیب نشته. په یوه ځای کې ته سوال نه سي پر کوله چې الله پاکه دا ځای دې کشتې داسې کړی وای. تر دې پورې قصه مشهوره ده چې د انسان دماغ یو څه وایي، خو حقیقت بل رقم وای. دی درې توت لاندې پروت و، عباره فکر وایي دا د خدای په دا تخلیق کې دا ګواهي کې هغه د دماغ هغه تسبیح ده داسې فکر وایي. سوال ورته پیدا شو چې یا الله پاکه د توت خو ډېره غټه درخته ده، نو خو دا هندوانې باید په توت زړېدلی، خو د ده دا تنه قوي ده، د هندوانې جوړنګ څونه قدر نازک دی چې پښه دې پکښې بنده سي چې کېږي زوی مړی، دونه دونه هندوانې په پورې دي. نو د توت تنه چې دوغه نغښتلې ده، په هغه دوغه نه قدر توت زړېږي، دا مناسب جوړ نه دی. ګوره په ځای کې سوال ور واردېږي، په عین د هغه خبرې کې د توت تنه راسواسو پر دا ځای باندې توت تنې خوشې وکېږي، برای الحمدلله چې شکر چې هندوانه نه په زړېږي، که دا دوغه ځای پر ما راسواسوې پر دې ځای مې مشتې وي، نو به څه اروی دار. نو ګوره دا تسبیحات دي، نو دغه تناسب ګرده چې دی، دا د الله پر کمال دلالت کوي. د الله کمال که په خوله وایه که په خپل بدن چې دلالت ورکوي، دا دواړه تسبیح دي. نو دا خبره وسیس و که نسوه چې یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض، چې د دنیا یو مخلوق دی هغه د الله تسبیح وایي. منګرو پاک پک شي، ځینې په ژبه دې ته تسبیح قالي وایي، ځینې په د خپل جوړ دې ته تسبیح حالي وایي. د حال تقاضا خو تاسې په پوهیږي په هر څه باندې، لکه ما نور که نه پوهیږي، یو وخت راسي یو ځای یو درخته ولاړي، تاسې بلګونه مړي، هر څوک به راوایي تږې ده، اوس ورته وایي چې ته په خبره چې دا تږې ده. دی وایي و ما ته درختې وویل چې زه تږې یم. نو درختې کله ویل؟ خو د درختې بلګونه چې په زړېږي، دا وایي چې اوبه نشته، اوبه غواړي. نو دا د حال خبرې، دغه رقم خبرې دي. انسان که په خوله غورتلی سي وایي اوبه راکه، درخت په خوله که نه لري چې درته وایي په خپلو بلګو یې درښیي چې اوبه راکه، زما آن تمام دي. یا درخت ښه میوه نه نیسي، واره خلک یې کمزورې ده، کمزورې ده، کودر لره ورکه بس سمیږي. نو حالي تسبیح دغسې ته وایي. اوس به ترجمه تاسې پوهیږي، یسبحو فاکی بیانی لله، خاص الله لره، په قول یا په حال. ما ټول هغه شیان فی سماواتی چې په اسمانو کې دي، وما او ټول هغه شیان فی الارضی چې په مځکه کې دي، فسی الملک القدوس العزیز الحکیم. ته دغه الله و توحید بیانې صفت. الملک چې دی پاچا دی، دا داسې پاچی دی چې د تصرف مخه یې څوک نشي نیولی، چې کوم تصرف دی غواړي هیڅوک نه ډاکټر د په مقابله کې درېدل ایسي چې د اجرې ته ورسي قبرستان ته. دا څه چې قبرونه دي دا د ډاکټر تر نظر وتلي مړې دي، د ډاکټر تر نظر وتلي مړې دي. نو که ډاکټر د الله تعالی د تصرفاتو مخنیولی سوی یو څوک به بچاو کړي چې کومه نېټه الله ورته لیکلې ده، ډاکټر ورته ولاړې ځینې وروتلې بروي بس یې د هسپتال. نو دا دغسې پارچه دی چې تصرف یې داسې نافظ دی چې نه بل باچا مخنیولی سي، نه بل پیرو ملنګ مخنیولی سي، تصرفات یې جاري دي. القدوس، القدوس چې دی پاک دی د هر عیبه د ازله تر اباده پورې. سبحان خدا معنا چې په آینده کې عیبونه نه لري. قدوس دغه دی چې د سره در پای پورې معنا که گذشته ده که آینده ده. په ټولو کې الله قدوس دی. الله نه په خوا عیبونه درلودل نه د دې په ایست الله پاک عیب جن کیږي. لکه اوس موږ خو چې یو وخت ښه بدن مو برابر وي که د سپېر رختو بخوا ته ولاړ سي بره دونو عیبونه راپورته سي چې بره ډاکټر نه پرسېږي. د غوږو علاج یې ور وکړي، د سترګو دا یې ور وکړي، دا وسته ده د وینې فشار ورسم کړي، که جسټرول یې ورسم کړي، زړه یې څه به وکړي. بره ګوره عیبونه راغله چې څونه زمانه تېرېږي تېرېږي تېرېږي، الله عز و جل در زمانې لوړ دی، الله تعالی ته عیبونه بیا هم نه راځي، په سابق کې هم نجسي و. نو قدوس دغه ذات ویل کړي چې دی پاک دی د هر عیب. العزیز چې دی زبردست دی، زبردست برلاس پر ټولو مخلوقات باندې چې هر چاته د الله تعالی قدرت وغواړي هغه ته ورسېږي، او ټول د الله تعالی په قدرت دا نظام چلیږي. هیڅوک یې خپل په طبیعت نشي چلولی. دا څه چې نظام د کال روان دی، که درختي بلګونه ورژي، که درختي شنې سي بیرته، که میوې وکړي، که نه کوي، دا تصرفات ګرځي د الله عز و جل. نو دی برلاسی دی. الحکیم حکمت والا دی، په خپل هر هر کار کې حکمت معنی پټ رازدان دی. یو کار په ظاهره بد ایسي ته چې ورته وګوره ما لکه داسې لی دا چې فکر یې وهه، مګر وروسته چې په حکمت سره خلاص چې یاره مناسبه دغه رقم بایي چې هندوانه په جوړک پورې پر مځکه چې په چا راشوه نه سي، توت چې دی باید په اسمان وزړېږي، دورې هغه که راشوه سي مې چاته تاوان نه رسي. نو حکیم هغه دی چې رازدان دی، په هر هر کار کې پټ پټ رازونه دي. دا چې موږ په پوهېږو دا خو یوه مسله ده، که نه په پوهېږو هغه بله مسله ده. چې زه نه په پوهېږم دا نه معنی چې د الله تعالی په دې کار کې حکمت نشته، په کښې کې شته، زما دماغ قاصر دی. لکه ساینسدانان اوس څه چل کوي، خو روزمره تجربې کوي، نوي نوي شیان کشف کوي. اوس چې ته وګوره دا ساینسدانان وایي یاره ساینس ترقي وکړه، کالبار چې ورته وګوره د نوره ترقي کړې ده. نو که ورته چې ترقي دي ولې نصفه ختمه؟ دا خو د الله تعالی حکمتونه نه ختمیږي. د الله چې په هر کار کې په هر شي کې کوم کوم حکمتونه ایښي دي، موږ فقط په پسې کشف کوو، قدم په قدم روان یو، روان یو، روان یو. دی نه وایي وایي ساینس چې پاتې ورسي پای ته ورسېږي قیامت پسې. نو ساینس خدای پای ته نه سي رسولی، د الله تعالی حکمتونه پای ته رسېدي رسېږي خو نه رسېږي. په دا هر هر شي کې چې دی یو یو حکمت روزمره کشف کوي، نوي نوي شیان راباسي. خدا ګر د الله په دې شیانو کې دا خواص ایښي. وس دا چې دی خو دغه چې زموږ تیس په لاس کې پروت دی، خو دا د معادنو څخه دی، یا به پلاستیک یا به اوسپن یا المونیم به مس به ایجاب دا یو څه شیان سره ایښ دي. خو دا خواص الله په کښې کښې دا سړی نه دي په کښې کښې ایښي. سړی په کته اخته و لکه بوژک دلته پلټنه کول، بله چې دا دوه شیان سره ورور کوي، اوس دا رقم کېږي. بیا اخته یې اخته یې دوه لینونه چې نور پر وایي اوس بیا دا کار کوي. مثلا یو وخت راډیو وه، راډیو هغه ده چې مرسله لري، خلک اخذ ځینې کولی شي، خو دا بیا په خپل ځان کې اخیزان دغه مرسله نه لري، اخیزه لري. اسټېشن چې کوم شی نشر کوي راډیو یې دلته تا ته وایي ځینې راکشوي، که ته په راډیو کې ورژغ کې هلته نه ورسوي. بیا دوی ترقي ورلره ورکړه چې تا ته موبایل جوړ کړي، دی هم اخیزه لري او مرسله لري، د ده خبرې هم درته راکشوي، ستا هغې هم ورزغلي. خو دا کرار کرار دا کار قدم په قدم سټېپ سټېپ روان دی، ترقي داسې کوي. نو حکیم ذات یې په هر شي کې د ده حکمتونه یې پای ته نه رسېږي. دا یې د الله وحدانیت بیان کړي، رسالت ته راځو. ما دا غسرت په سر کې هم وحدانیت پسې رسالت، اوس رسالت دسې وایي. هو دغه الله الذي دا هغه ذات دی، بعث چې رالېږلی دی، فی الامیین په امیانو خلکو کې. امیین جمع د امی د ملاقاري. امی هغه چا ته ویل کېږي چې د موره پیدا سوی دی. څنګه پیدا سو د موره؟ چې څوک پیدا سي قلم چلولی سي، معنی خطیه نه دی زده، خبرې کولی سي، نه هېڅ شی نه لري تعلیم، ساده شی دی. د خوراک چم د زومړې نه دی زده. مور یې څه وار هغتی په خوله کې ورکوي ورکوي، یو وخت د ده سر په خلاص چې یاره دا چې راکش کې شي یاره وځي دا قرار دا کار زده کې بله ورځ بل بله ورځ بل دا رقمې. امید هغه دی چې هېڅ شی لا نه دی زده، نه سکول ته تللی دی، نه مدرسې ته، استاز ته زنګون نه دی کت کړی. عرب اکثر امیان وه چې سپینډرې به ورځې سپینې وې، هم د تعلیم نه درلودی، نه دیني استاز ته تللي وو، نه عصري استاز ته تللي وو. نو دا د عربو جامعه ټوله امیان وه، پر هغه حال پاته وه چې هغه د موره څه دی پیدا سوی، پر هغه رقم معنی تعلیم لیک لوست نه درلودی. یو عامدی مرای دا عامیان خلق عوام خلق دا غدی چه باره العوام کل انعام چه علا پاک دا لکه چار پایان دا رکم شیانی اغی عیب دی یو امیدی امیوالی عیب ندی نو چه باره دا خونو معیوب سو امیوالی خودم مورد اغیس پیدا سوی دی تک دای کمال دا رکیه استاست بیورولیه که پدر انجینرینگ زده که هم استاد روز مرازی ورازی که پدر دختر میسیر توب زده که هم بدو استاد پلاسی که خبر داد چه شی نیست دن تعلیم خوردن و می آگهی که دیگه چند روز استاد در کنترل لانج دین ندیلیت سوی نو عرب گرده داغر کم و او پدی که دیسی اون سوک علا پاک را واسطه و چه ده هاگ دستی او پیغام را وریده در قرآن کریم چه پاگه ورازی اعلان کردی چه زی گرد جهان تا اعلان دید قرآن کریم در آیات جور که و این کنتم فی ریب من ما نزلنا على عبدنا فأتو بصورت من مثله وضعو شهداءكم من دون الله این کنتم صادقی که چوک دا قرآن رسا شاک دیری چه دا الهی کلام دی که ندی علاوه ازاد یست یو کشنی صورت اینا عطوی دا کل که افسار دی دا اغی مثل پا گرد جهان که فی ریب انسان جلاس پر نوار که ساینس دانو دا بی ساینس جلاس سر وار که فسیح و بلیغ جلاس سر وار که رای ویتر ننه پوری پا جهان که دانه دی جور سن شنو دا سړی خو امیدی نو امی خو بخپلی خبری نس بسره مشلواله او دا دس کلام رجی و نری تا اعلان که برای راو نو معلوم اسوله چه دا علا و تعالی کلام دی دا قرآن اعجاز دی رسول علیه صلات و سلام که دا دنیا سر احلت کردی معجزه جوندیز ما استاف مخی پرتا دا نری علما گور اگر دی کپار وسو علما کرایه کهی چه دای کم کار واری علیم اگر کار پا مراک گورتا کهی اختا دی دا کاریم ولا چیز نیا خستی وای کدا علماء جوڑا ولا اسوا یا عرب جوڑا ولا اسوا یا عجم ولا چیز قرآن خود دلی دلی وای انجیل ولی ختم سو تورات و زبور ولی ختم سو بلا خو اغو دا اعجاز ندر لو دیچ مانا دا مثل نجوریج ارم لا با کلام پر آوکش بغلت بی بلا یا ترتنویش دا که ول دا غم دی چانه بی اوخش آقا بی خراب که اولوس دا خلق تواحست پا دک تصرف سوک نسکا ولا کته اولی نیست که خوزی بم کلام را و کارم دلت باید آیات بول کم نوستا آیات چه تسر جور که خود کلی اد ورس کدن علک و ایداد رواق دیه ایداد نگی خود اگه دماغ پحیفز که گرد قرآن پروتی داغ کمزور انسانان چه اکثر نو ایتیمانی مدرسو تخل گورا چه بولی دای دا گرد نری سر تکار که دا کمزور انسان چه نری پا قرآن چه نیست گرد والا یو خدا دی په اعجاز چې څوک حافظ نه یې هغه هم رایستلی سي خو هغه عالم تر یادو چې په فصاحت و بلاغت عالم یې هغه خپله چې په راسم وایي چې دغه تور یې د خدای نه دی دا د خدای له طرفه څه نه دي علما یې هم رایستلی سي حفاظ یې هم رایستلی سي او هله اعلان هم کړی دی چې که څوک شک لري جوړ لیک نه سي جوړولی نو دې خبرې ته راځمه چې بعث فی الامیین دا د امیانو قید ولې ووایه چې د قرآن اعجاز چې دا ده فأميانو كي الله تعالى داغ السوق بيداكي بعد ثجر الجلي في الأميين فأميانو جدا دمور سبيدا سوي دي فراغ رقم پاتا دي رسولا دسي يو رسول جدا رسول دي منهم دي دي جنس سخة وس محمد عليه الصلاة والسلام چه رسول دي نو دي تعليم يبتا دي خون دي خود دیم د دې د جنس څخه دی لکه عام عربي ټول نه چې به تعلیم و دیم به تعلیم وونه حتی د دل ادا لقب امو چې خلق به یتیم ابو طالب بلی ادا ابو طالب یتیم نه دی معنی په بابا کې نه راوړي خو تعلیم نه وکړي نه مدرسې ته تللی و نه سکول ته تللی و نه چاته هیڅ یو استاد یې زموږ نه وکټ کړي علاوه د غسل رسول ما بصرا واسطه اوس دغه کارونه څنګه چې د رسول کار ته کوه یتلو علیهم آیاته یتلو چې دی تلاوتوي علیهم پر دی آیاته آیاتونه د الله الا اغزاتی چپ اومیانو که رسول را واسطه او داداس امیدی چې دای دغه د الله تعالی آیتونه خلق ته وای ټول خلق قرفتنی ولی نو دا کار خود تعلیم یافته سړی کارو دا چې دای د پسو سره لوی سوی دی پسو دی په رسول علیه الصلاه والسلام شپنیم کول مگر بیا د کلام خلق ته وړاندې کی چې د الله آیتونه دی ورته وای الله دغه ذاتی دا کار بل څوک نس کولای چې د امی انسان څخه چې اڅ وستاست نه تلی په اول ورځ د کریم درشلو دا کار بل څوک نشي کولای او بیا د کلام خلکو ته درسي چې هغه د الله عزوجل راغلي دی ډایرک بل څوک نه په پویژدې په پویژ تشریح کولای شي ويزکيهم ويزکي او پاکيکيهم د دوی تسکیه دغه د لکه یو لاس چې د مثال په توګه خیرنی تصابون ورته ونه شي بارے پاکه سپاک نو دا د عربو د ټول ازهان د شرک د نجاست د ډاک و بعد کبرو چې دی کومه کنه غشتله بوتانه ته دی سجدی کولې چې پسره عقیده واغه د دې په مخ کې پرتا د دې تزکیه د په صابونه نه د چسوانی وته بند کړو نه کده لمن رسول الله علیه السلام دونه مجاهده وکړل چې دغه دماغونه پرې و تزکیه کړ شرک شي نه ځنی وېستل پر وګو بوتانه په خپل تبرون راوخته چې دی په خاص سجدا ورته کړ پرون په سجدا ورته پروت چې د رسول الله علیه السلام تقریر واورید دغه قران درس ورته وکي د خپل راولار څنګه بچ چپک ایستل کدايس په مضمون پوسل نبی عليه السلام چې هجرت ته مکه ته وکړ د مکه پر شاو خاطر سو شپته بو تام راڅرخېدل دا د چا په لاس مات اغه اصحاب چې د دسر هجرت کړي برته چراله پر وګو بو تام چې دا ګر دسته د لاس زمور اخرت تباو دنیا مو تباو نو دې تسکیه کې د دې د یو امکان ويزكي او تسكيه او پاکول کی هم د دې یعنی معنا د عقاید د دې د بدو عقیدو د بدو اخلاق څخه دریم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلم ورشيهم وديته الكتاب كتاب قران دي والحكمه د فوه خبري چ سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو د پیغمبر وظیفه خو سره شمارانو چې پیغمبر کوم کارونه کی اول وظیفه کوم ایوا يتلو عليهم اياته آیاتونه د الله تعالی چې د تلاوت دي دم دی کی دا یو ويزکیهم تزکیه د عقاید هم دی کی دا دوا ويعلمهم الكتاب قران مرته درسی اغه معنای ورته ورشي والحکمت او د حکمت خبره چې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مرته شي نو پیغمبر خو په نړۍ کې اغه کامل انسان دی د غوزی پیګر دی واځي په د پراج اوس په مش په یو وسیله دا ګر د پراج تلاوت چې اغه د نظری استاد جلادی په معنا دی وجهه چې دته چې وسالک ته شه د سوای د قران کریم دا نظری استاد خو راکې نه پپېش نه دی د فقط قرات زده دی دلته مات کیږي دلته شات کول کیږي دلته داسې غنابه وکړي دلته به اخفا وکړي دلته فلانه وکړي دا کار کوي نو د پیغمبر خو مجموعه حمل دا یو څنډه ته کړه د ګرد نس کولې پر بوچ کیږي بل به البته ناس دی غلط غلط وای نه غناده زده نه شات زده نه مات زده تفسیر ته چک شنه سم دم تفسیر وځای باندې تعلیم اړه خنیولې دی په دغه دی پویږي چې ورته ته ونه سکه دا پلاني قاری پر کوم وای غیر نسی وای ته چې د مصر قاریان دی دلیا په ځان دی شوندان یې سره کړی ژره پاکه خړلې ده ناست خلک مغه ته زنګیر وس ورته چې بابا خدای دا فاسق درته ناست خدای دا فقط تلاوت سره کار د قران کریم معانی او ته یاد دا عقیده نه ده برابر په د مصر کې يهود چې قران کریم وای خلک ته په سوپر باران خدای یو کار دی د زړه کړی دی د مسلک پرې چې بار کې دی د خپل هغه شو وړاندې کوي لکه فلمی ادا کار چې دی رخصونه زده دا بل چی څه زده پر دغه پیسې اخلي د قران سره خلکو دغه شی جوړ کړی دی عقیده دی نو ورته لري په خپل چې دا بزر کلام دی خو زده کړی دی په دغه ناس سپیکر ته لکه هغه مارمنی کو چای پلاو دی به سپیکر ته خلور دی چې بیا دا بل ته کی پلا سره کم کې خلک ها الله اکبر الله اکبر دا شی مرته وای اوس ته چې د ذکر دار ته وګور په پتلانه کې درته ناس دی دا انګریز لکه په جوړی ژره خړلې دا دونونو کې رښکې پر سر ته راړلې دا خدای څه دی دا شخص شخص کني پیغمبر دا ګر د کارونه یوازې کول ژره هم نو خېل عملي پرو تلاوت هم پرو تعلیم هم پرو حکمت لا بلا مساله دا نو وسه حدیث شیخ الحدیث بیا دی چې ورته قرات وغه ما قرات نه سم ولا نه ولا کدون غاړي ورکه ولاسه که حدیث دی بخاری راوړ مسلم راوړ نو دا حکمت بیانې دا بل چې دی هغه د کتاب تعلیم کې هغه تفسیر ورته کې هغه بل چې دی بیا پر عقیده باندې د عقاید کتابونو خجلاج هغه بیا د عقیده درس کې چې په دې مشرک سولې په دې بدعت سولې په دې پلانې سوې په دې پلانې سوې دا شخ شخ لیکن پیغمبر علی صلوات و سلام په انسانانو کې هغه کامل انسان دی چې دا ټول وظیفه پر وسره خسته دی د جنگ قومندان له مسالار له کبه د جنگ زایراری تشکیلات بعده کول شته دلته کښنه ته دلته کښنه ته دلته کبه دغه سم مخالفت وس شکست برا بیا نسل وحد په جنگ کې ولی شکست وس بعدم ته ورک ورس خو پیغمبر چې کوم قومندانی کړي او تشکیلات کړي دغه مخالفت اصحابو کې چې هغه یو مخالفت یو کې پڅونه شهدا او باندې د خبره بدل اسو نو مال د وظیفه دغه ستې حساب کې چې پیغمبر دغه نه وظیفه کوله موږ چې سره تقسیم کولا ناقصه دی پرای نو سکواله لا پکې کې پات رازونه فسيواي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دغه د حکمت مسالې ته ستاسو پام سملاخره حکمت د کتابه جلاس حکمت هغه د پوهه خبري یا سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فسيو ان كانوا کی چې دی دلته دا ان نپیه ندی دا غس ان چې ورغندای لري د نپی معنا گایګ ورکی چې د سنت ده دا ان چې دی شرطیه هم ندی چې ورغندای لري خو شرطی امرازي دا ان یا وسلی یادی ترجمه عبارت دي سکیج و ان کانو که څه هم دغه اومیان و من قبل د مخ له خامه خفی ضلال مبین پشکاره گمراهی کی علاوه په دغه اومیانو کی ما دغه سی رسول ور واسه او چغه د کمال حتی ور رسول مگر شه د تاریخ و پښته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته د تاریخ و پښته نو د مور چ پیدا سو دغه رقم خو هغه بت فرست دی مگر شه رسول علی السلام در تعلیم در تربیه و وتی بیا وکه د موحدین وکه مشر د جې توحید د فار د جېګند د فلایودو د فار بیا د سونو قربانی ورکړي ابو بکر صاحب سونو ورکړي نو د اصحاب کو ګرد د غرکمن علاوه و ان کانو که څه هم دی و من قبل د مخدر چا د من قبل ګور مبني پر زما باندې دی خو خطر اضافات دی یعنی من قبل بعثته د مخدر نبی علی السلام د بعثت د سره کوم له خامخ فی ضلال مبین پشکاره گمراهی کی روانو مشرکان و مگر علاوه دغه سره سود ما په دغه ایمانو کې راو پاسه چې دغه سغت کاری وکړي نو الله د خپل وحدانیت راوښو چې داز ما کړ دی په انسانانو کې څوک دغه سي انسان نشي جوړولای چې ټول دنیا ته داسې انقلاب وړاندې کې د خلکو مغزه پر دابل خو راوړي د شرک سي او توحید دی مؤمن ځین جوړ کړي شایسته انسان ځین جوړ کړي نو دا کار نبی علیه صلاتو و سلام وکړي نو دا و ان چې شسو وسلیه و ان کانو که څه هم دی و دغه خلک من قبل د مخله فی ضلال مبین په ښکاره گمراهی کې مشرکان بل داسې دی چې دا ان مخففت مسقله څخه کې چو مخففت مسقله څخه کې برخه ناغزه مریشان غواړي یا بل یو اسم غواړي دلته محذوف نو داسې کېږي و ان او به شک چې مخففت مسقله څخه برخه انس نو به شک هم دی هغه هم دلته حذف شوی دی کانو دی و من قبل د مخله فی ضلال مبین په ښکاره گمریک د شک او تل په خوا په گمریک کې و الله وای چې ما دغه کارو کې چې دغه رسول میرا واسطه باغم امي وو په امیانو کې چې استادم امي دی دا نور امیان دی او داس تعلیم او تربیه ورکه ورسو چې د نړۍ سره ټکر وکړي نړۍ کې شکست ورکړي کسرا او روم کسایګر پر راوښتل دا د دوغه د برکت څخه موږ ته ستو ته نه ناس چې قران کریم ته موږ نیولې دا د چا قرباني ده خدا د رسول الله اسلام د وخت چې وګ کم زیار او زحمت کړلې فدا علاکو کې د اصحاب قبرونه نسته ته د کابل د علاکو ته ورتیر څو خو اصحاب شخصي نو دلته د تجارت کاوه دلته د کښت کاروان دا کول راغلی د تجارت دغه چې د جن تبلیغ کاوه دا غدا عوته کاوه په دا غب سره غوړي دلته مرسوي نه دی بیت لري ګور دا غره کم چې د جن وسم دا غره کم د علماء دي ک مبلغین دي ک نور دي د مزیک په مختلف ځای کې شخص دي د تجارت لپاره دی ته لید جن لپاره تل لري ته مرسوي دا ته شخص نو دا سلام او تعالی دلته فرمای چې به شک و ان به شک هم بي کان و من قبل و د مخلف ضلال مبين په شکاره کوم رہی کې و مگر دا غسه غټ انقلاب را وستي نو کته سپې دي اس په دې آیات چې هو الذي بعث فدي ک علا خبر زور شکاره کې چاله هغه ذاتی چې ګوره په امیانو کې دغه سړی پیدا کی چې د عقل لري خبر دا ودوره غټ انقلاب راوستي چې دغه د لالي مبینه څخه او صراط مستقيم ته ګرځه خلک راوستي پس یاله د سپرمای او اخرین او د نور د پاره هم یعنی ته د سپیکر ونه کله کدا اوس به جنان چې سوال کی چې نبی علی السلام خو نو عربو طرفه څور سوي د په پښتانه په سړی لکه د ځینې بیا عقیده خلق دغه وای نبی علی السلام د عربو کلتور خپور کی معنی چې جن وکسه خو نسته د عربو کلتور و داخلو کې ور وشوي کدا اس په خبره پوسه دا په پښتانه پسې اړه نه لري دا په پارسیبانو په تاجک پنجابي پسې اړه نه لري عرب دې کې دا خود غوړې واج دي جن دې واج نه دي دغه خبره زاید او ملخاري ورته وګور و اخرین او د نور د پاره هم دا اخرین عتب پر چاس پر دغه رقم چې دازیه ترجمه کوم پر هغه امیین عتب دي امیین در فیلاند دی تیس دوار ورته متوجه سی چې علمی خبره ده چې الله استولی و فیل امیین پا امیانو که رسول و آخرین ده دانور ده پار هم که تاوان و آخرین چې پر امیین راتب که خود در فیلاند دی نو خودش و آخرین پا جنور و رستانوی که هم دیرال جرلی دی نظام رستانوی خوال تا موجود نو نو لحاظ اگه ده پیه ترجمه دل تراولن خود ده لام پا معنی آروم چه دانور ده پار هم چه پیغمبر یواز ده عرب ده پار نو چا موجوده عرب چې ورسته کوم نسل راځي کده عرب دي کده عجب دي د ټولو د پاره دغه رسول دی بابل رسول نه راځي و اخرین او د نور د پاره هم د نور څوک دي منهم دغه امیانو د قسمه څخه دي کته د امیانو د قسمه نو کله واغه خو عرب کړه دا مثلا پارسی باندې یا پښتون دي یا بلوچستان دي پنجابی دي دا کوم چې دغه د قسمه څخه دي نو د منهم په اعتبار د نسل نه دي چې د نسل په اعتبار دغه د قسمه څخه په اعتبار د عقیده دا اگر د شیبزای تاور سره دغه جماعتو ته ورسه پدې کې یو عرب ناس دي د بل دون شونډان دي بل دګر سره ګونکې دي بل پس سره کم دي دا سره ناس دا ګرد اصل دي یو شی لري سره شریک دي پس رکی د شراکت شی سره لري هغه عقیده ده دا یوم د جن فرع عقیده دي دا بلم دي یو د کوم ځای غوټه را فشار کړ دي بل د کوم ځای دلته دي جن سره یو ځای کړی نو من هم په دغه اعتبار چې د عقیده پر بنیاد دی او هغه سره یو شی دي نو د ګرد رسول الته یو دي پر یو رسول سره راټول دي و اخرین ما لا تعتبر چاسو پر امیین سو د فیه ترجمه کوي و اخرین په نورو کې ام اخو هغه ترجمه په دې نه جوړیږي چې دا نور نه کله حالت موجود چې په نور کې مړی راستولي نو دیسه و اخرین د نور د پاره هم دس نه دي چې دی غو موجود او عرب د فار د چې شو رسول کنور ورسته راځي ک عرب دي ک عجم دي من هم دي ورسره چې من هم چې د دې قسمت سخیه کلمه وای د ټوله د فار د غ رسول دي او دسم کذا لس چې واخرین دار عتب ک د و يعلمهم هغه د هم پر زمیر باندې چې و يعلم ورشي هم و دغه موجوده او میانته چې هغه د نبی علیه السلام په وخت کې موجود او غوت کتاب حکمت ورشي واخرین ورور کې امر شي دا ورسته چې راځي دا تعلیم هم د پیغمبر برکت دي دا هم دغه اور را روان دي دا علما خلک ویلي ورسه د انبیا بود خو هغه د نبی علیه السلام چې کوم نور بل کړی دي د هغه څخه لمبه در هغه د جماخت واروله د هغه جماخت واروله د هغه جماخت قرار قرار لکه کافي ټینګ چې شروع یې لرونه د غزیر د جماخت هغه ته هغه ته هغه ته کنکشنونه کیږي د لمانځه پر وخت الله اکبر سمجهت دکس وس خود دغه ګرد دغه مخته چې دی یو لین ورغلی دی ټول ته چاغه د دې چې د وحدانیت الله عز وجل چې الله عبادت غواړي د غسل ته فرمایو اخرین او نور کې امشي چې دا نور ام دې منهم د دې د قسمه صدع عقیده پر بنیاد لما يلحق بهم لما يلحق چې دی ملحق سی ولا ندی بهم فضيب شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی دلی حضرت عمر صاحب دلی عثمان بن عفان ته صحابيات ته تابعيات کتل دی دا ملحق سی به نجی سره لیدل یې نجی د پیغمبر هدایت ورغځېدل کدايس په خبر اوسې سپوی لسره لیدل یې نجی هدایت ورغځېدل دا غسل او ولما يلحق چې هیڅ کله نجی ملحق سی بهم په دیپس سره لیدل یې نجی مگر دا غسرو روانه ده او هو العزيز الحكيم ففای کی بیا چې هو دا الله العزيز غالب دی دا سکار کی الحکیم حکمت ولادی ګور تکرار را لی اول آیات پر کوم خبره پایته ورسېږي ورته ګور العزيز الحکیم دا آیات بیا پر کوم ځای پایته ورسې العزيز الحکیم په یو په دوا آیاتو کې دوا د سیبر ته تکرار وکي تکرار خو مشنیږي مګر هدف چلادي الکی عزیز حکیم وای غیر راو تر د صفات په خاطر چې الله دغه صفات لري دلته عزیز حکیم د څه د پاره چې الله دغه سکار کی دی دغه او مسړي څخه دوغه دغه کار اخلي چې سفر رسو کنه بعد اسړی په دپس نه دی ملحق سوی سر لیدل یې نه دی دا تعلیم الله تعالی ورغزی الله عزیز دغه سی استاد شاګرد چې سره ونی نو څنګه علم ورسه الله عزیز دغه سی د ورسر لیدل نه دی د پیغمبر هدایت کې تر بل سره زده کې وسو تاسو پیغمبر لیدل نه دی لیدل علاوه تاسو کار کوم دا اوغه او می دغه وسړي چې در پاپور نو استاد څخه نستي خپل نوم یې نو سلی کله رسول الله سلام په هدایت کې دغه نظر فروتی چې څور لسیم سوا کاله بعد پر دغه هدایت باندې خلق قرباني ورکی نو دی عزیز او حکیم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء ذلک نو دغه کار چې دغه سړي په ذریعه دغه دنیا ته غټ انقلاب ورکه ولټا کې پر دغه له خیره واړې د شرک سره توحید ته راولي دا نو پازل ده الله دی علاوه دا زما احسان دی په انسانانو کې نو لکه دغه خلک چې ډیر دي چې د کوپر څخه و اسلام ترالي دا نور خلک هم ګریش پر هغه کوپر باندې پات دي نو دغه به ولې نه دراوشته علاوه دا نو بیا زما پازل دی چې چاته ورکم چاته نه ورکم ګایګایو سره خیرات کوي اوس څو نفر ترکی در دوه لاس اړي وسو څنګه دا د وادي پرېښول هغه ما پکاسته پرېښول جته زنو کوم چې دوه تور کو نو دا د پزل دي د فلاس دي د سړی چې خیرات کی رب العالمین وي دغه هدایت از ما پزل احسان دي دا دخل و کمال بیا هم نه دي چې زه خودونه کمال دار ما خداسي وکړ دام دس وکړ الله دا فقد الله فقد ذلك دغه چې د وسري په ذریعه د دلالت څخه هدایت زرا ولم دا خلق فقد الله دا احسان ده الله فقد يؤتيه من يشاء یوچی ورکی هداغه من واغه چاته شاو چې د الله تعالی خوښسی نو الله تعالی چې د چا پر نصیب کړی دی هغه پک شکراله پر دې سره خاونه ډوډۍ خوړی اسلام عقیده هغه سم مسول چې نی ورکی هغه تعالی نو ورکی والله ذو الفضل العظیم والله الله عز وجل ذو خاوندی الفضل د داس احسان العظیم چې خوراله دی د اسلام تر نعمت بل غټ نعمت سته اگر چیز مشتری پزین که خمر دبل نعمت غټ بول چې دنیا لا پاک را کی شی درې څلور منزله باندې بلډینګ مټر ولاړی ال کوم پر کار سره برابر خو هغه فضل عظیم نه دی هغه بس دغه نقدر دی چې ژوند دی چې سرګی پټس یو لاړ د بل چا دنیا دی بیا هغه دغه رقم دی بیا ځین زی بیا ځین زی فضل عظیم دا شی دی چې الله تعالی چاته ور لره ورکی دا بیا چې دی تجارت لنی بور دی دا بیا حلاکت نه قبلی بس د ابد د فارس زندگی برابر دی چې دا کار وسی نو علاوه د ما فضل دی د ما عظیم فضل دی چې چاته غواړم هغه تر کوم چې چاته نه غواړم هغه ته نو وسی وسوال دلته بل واریږي هغه دا دی چې دا چې دونه غټ فضل دی د یهود خوچدی دا خو تعلیم یافته خلک و د نصارا د نبی علیه السلام په وخت کې هم دی تعلیم یافته و وسم تعلیم یافته دی ویلی و خو تورات و انجیل و زبور دا خو په د بنی اسرائیل کې راستول سی خدای الله کلامونه وکنه نو دی علم والا د مکی خلق خو مشرکان او د اهل کتاب نه جنو کله چې په دا خبره تیسې پوسی عرب ټول بی علم خلق مشرکان و تعلیم یافته په چا کې ډیر و دا يهود دا نصارا دغه بیا تعلیم یافته خو کتابونه دی ته نازل سی او رسولان په دې کې کېر سی نو هغه خلګو ولې دغه رونه سره نه خلو غوې د مخالفت ولې کې زادونه غټ فازل دي د دونه شکار دي تعلیم یافته سره ولې نه پرورځي الله وي نو دی خو حمار بل دي چې نه پرورځي نو دغه خبره وس کې چې څوک د رسالت مخالفت کوي الله د دې مثال داس وي چې داس دي لکه پر خره باندې چې ډیر کتابونه کوټه کې نو خر خر کوي په خبر دي چې پر ما چی شي باندې پر خره که خشتي باندې کېم دغه نه ستړي دي خو یې به پر بیش چې قرانونو او توراتونو او انجیلونو پر باندې کې کار نه ځنی اخلي خو د دې فرق څه دی وایي زه در بار لانی بل از څه کو خدای چې د سوچ والا خوند هغه به چې ما خشتي په شای نو زه سره کمیم کمی کتابونه په شاو په کتابو کې هدایت کې یو کتاب زما سره یو عالم خبرې کې نو پر کې ورکه نو ځکه الی د خرو سره مشابه چې پر خره د خشتو د کتاب پات نو دی مغره کم نو يهود خپل کردار وکي دا د سی وایي مثلا مثال الذين ذاغ خلق حملوا شديته ورپشاکړه سوي اتوراته توراته فاره د عمل د فشاس دغه شانه د مراد چې په پټو کې سره یو شی واچي په شایک دغه چې الله پر نازل کې خامه خبر عمل پکې لکه دا چې پر د بوچ تا واچو نه یو سړی چې دی امیر په یو دفتر کې پر خپل یو کلر کوم امور باندې چې دی پر هغه یو کار کوي چې الله کدا کار به سبات فارغ کړي دی بار بل ثوی یار د سی بوجره باندې کې شوی مغزه راشلوم بیک نو بوج پر دکه باندې خو دغه ناستې په کرسی کې خو بوج هغه معنوي کار دی دا تورات هم دغه رقم دی الله وي چې پر کم چا باندې تورات ما ور بار کړی دی چې عمل په وکه د فشادي عمل نه پکې نو برای مثال خود به چا رقم شو د خرس وسم دغه رقم ده ک قران کریم درس تدریس شروع دی د کوشنیواله څخه طالب وجرو کې ګرځي کتابونه وای وای وای وای دا بوج په د فشادي چې عمل نه پکې عادي مثال دغه خره دی چه دا ته استاد ته ته درجه ویل اول می ویل و م می ویل درې ول عمل چی شي ستاو د غله فرق نشته نو کدا اس په خبره پویږه ستاو د یو عملی و د یو نشي فرق نشته غم دل منځه پابند نه دیتم نه پابند اغم د حلال او حرام پابند نه کی کیم نه کی اغم چې منکر پر لاس ورځي کی کی هم کی نو خو دې دغه مثال دا مثال قران ویل دی ولی خو غو د يهود علما او د تورات په خبره عمل و نه کی ولی په تورات کې ذکر شوی چې د اخر زمانه نبی راس ایمان به پراوړي دې دغه د پاره چې د بزرګي د لاس وته ولی چې په پیغمبر علی السلام کلمه و نو بیا خلک ما ته راځي تفسیر کی براو شیف کو فی ام دلا سوتی سیاسی مشرتو بی ام دلا سوتی ولی خو اکمنیم د دیو او دای بزرگی چې شیف کو ف دم بو کدم د دیو نو چې نبی علی سلام یې منلو خو واړ دلا سوتره د دغه خبره ته دی نس چیرې دلی نو ایمان نه راوړي نو الله وی د خره په مثال دی سپر ما یې مثلو مثال الذين ذاغ خلق حملو شو ودی تور په شاکړه سوی دی د عمل د فار اتوراته تورات ثم بیا لم يحملوا دی هغه بار کړی نه دی بار کړی څه معنی عمل نه دی پکړی هغه سم دم چې ورکول سوی دا هغه سنه دی د دې مثال سره کوم دی کوم مثال لکه مثال الحمار دخره معنی د حمار ګل مثال دی يحملوا چې هغه د سخر يحملوا چې هغه بار کړی اسپار سپاری د اسپار څخه مراد کتب دی کتابونه په شاج بلانو خرڅ په پیږي ستړیا دغه نور کې لکه خښت چې په تاسو بار کړی یی بل شي پر بار کړی بئس مثل القوم بئس الدر بدي مثل مثال القوم دغه قوم الذين حق كذبوا شدي تكذيب كري بايات الله فايتو سرد الله شد الله فايتو تكذيب كي نو دغه بير بد مثال يقول مثال دادي بيسو دخره مثال دي نخو يهود دغه وكرد دي علماء استورات معلوم و الله فريشي وش دغه خلق ته بيان د رسول عليه الصلاه والسلام سپاتر په خلق ته نکره بيان سر اول بدوري وسته به کوله نو مال دا حكم يواز دو غو علماء نو د اوس ته فارهم دغه رقم چې د عمل څخه خالص بل ته کای یاد حمار ګل کتابونه په شاید د فشفکه څخه سره وکي والله لا يهدي القوم الظالمين والله الله عز وجل لا يهدي هدايت نقي القوم وداس قوم ته الظالمين چې ظالمانه نو داخو ظالم قوم دي چې کتاب د فلاس کدي خبره نه وای نو جته چې هدايت نقي نو څه مطلب وسو خو د دې سړي په مبارک شر ورس په ورس ډیری شي په مدرسو کې دا رقم قانون دي چې الک مثلا درې څلور کاله پیل کیږي مدرسه د سیمه معذرت غوړي چې جنای بواله ارزایت چیزه دی وز ما کوشش چې هغه پیدا نکې نو چې نیکې ستاسو بل دې چې نور الکنده کار و بس ستاسو خیر تم خونست پرمزه کوم دا رقم دی چې پرمزه کاله پاکه زالم ته هدایت نکوم چې دا غسی ظلم کوي دا الله تعالی په آیاتو کې دا هم دا رقم دی چې ورځ په ورځ شر ډیریږي دا نور خلک خو لاکه خیر ځینې یوسي فساد کې هر څونه خپور کړي نو د ده جزا دغه رقم ده هغه بل آیات سب کې خو ذکر شو چې دی بې له دې څخه چې بیا په جهاد د ایسته کېدم ځي څه بل علاج نه لري لکه د مثال په طور دا لاس دی کینسر دی په دې ځای کې نو دلته دوا په وکه دلته وکه چې نه کېږي ډاکټر به راته ورته وایي چې برای نور بدن در خرابوي دی خو ولا قسم کې چې هر څه دوایي په وکه دا ځي نو چې څه برای راکاټک ادا خو لا دا رقم ده چې برای نو ډاکټر ته به مزدوري ورکوي دی به لاس کاټي دی به پښه کاټي نو رب العالمین چې انسان جوړ کړی دی الله وایي چې دغه ظالم ته زه هدایت نه کوم نور علاقه مرده رئیس سره نور انسانان د کاره باسي بیا دغه سره جهاد بار مشروع دی کنه جهاد د ضرورت پر بنیاد مشروع کیږي خدا ضرورت پیښ د پابر ورس پرون په درس کې چیرې سره شنو برای سزا هغه د قتال مسله سره والله الله عز وجل لا يهدي هدايت نقي القوم الظالمين ودغه ظالم قوم ته نو چې هدايت نقي برای دغه سپریږ نه زیانو یان خو مار نور په سات خبري بیا نو د دې استکول فکر دی لکه سپی چې لیونی صحیا دی خو وجل فکر دی لاستیک کینسر څو پرې کولې پکار دي دا دغه کینسر دی چې د علاقه د فبرکی په مرجه ته زه هدایت نور نکوم چې نه کوم انا بلای نو عدم پکار دي نو تر دا نن په درس کې دا یو خبري راځي تعالی عز وجل وحدانیت بیان شو ورسته چې د الله تعالی هغه رسالت چې ذکر کیږي ول زه دغه سزا کوم دا امي رسول مانی جلی چې دغه کار وکي نو دغه رسالت دغه رسول مخالفت کا چا کاوه دغه مثال پیش کی چې دغه يهود دا کاوه دغه مثال د خره سره ورکی او دا ویل چې دا ظالمانو خلکو کې حساب کیږي د ظالمانو جزا پرون کې رسوي د پدرس کې چې هغه هغه چاله چې هر څوک مقاتله ور سره کې جنگ ور سره کې ماته په انسانانو کې محبوب سره دغه دي چې دا جهاد ور سره کې د دې سره نو الله عز وجل مشتول د صحیحه عقیده او صحیحه عمل على الراك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.